płyty do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, księgarniach Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 grudnia, już minęła 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Jutro o 9 spotkanie marszałka Senatu z szefem PKW. Mają rozmawiać o zmianach w kodeksie wyborczym. Prezesi i wiceprezesi słupskich sądów odwołani. Decyzje bez uzasadnień sądy publikują na swoich stronach. Robert Lewandowski, Anita Włodarczyk i Adam Nawałka wśród pierwszych laureatów sportowych nagród Polskiego Radia. Jutro o 9:00 szef Państwowej Komisji Wyborczej spotka się z marszałkiem Senatu. Rozmowa ma dotyczyć zmian w kodeksie wyborczym. Sędzia Wojciech Hermeliński poinformował, że nie chce naciskać na marszałka, ale przedstawić swój pogląd na temat zmian. Stanisław Karczewski poinformował wcześniej, że jutro spotka się z przewodniczącym PKW. Jak podkreślił, będzie to ważna i potrzebna rozmowa poprzedzająca przyjęcie przez Senat noweli kodeksu wyborczego. Przewodniczący PKW rozmawiał dziś o zmianach w kodeksie z prezydentem Andrzejem Dudą. Sędzia stwierdził po spotkaniu, że zależy mu na tym, żeby uświadomić niebezpieczeństwo wynikające z pewnych przepisów, które, jak podkreślał, nieopatrznie posłowie projektodawcy wprowadzili do noweli. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha powiedział, że spotkanie służyło przede wszystkim wysłuchaniu uwag szefa PKW. Tym pracom w Senacie. Dostrzega pan prezydent tam pozytywne zmiany i na gruncie ustaw ustrojowych, i dostrzega także pozytywne zmiany związane z nowelizacją kodeksu wyborczego. W wielu obszarach to są takie rzeczy, co do których i pan przewodniczący Wojciech Hermeliński sygnalizuje, że on ze swojego doświadczenia także widzi potrzebę odpowiedniej korekty. Przyjęta w czwartek przez Sejm nowelizacja kodeksu wyborczego wprowadza m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz zmiany w sposobie wyboru członków PKW. Znosi również głosowanie korespondencyjne. Jak dowiaduje się nieoficjalnie Polskie Radio, jest już gotowy projekt decyzji Komisji Europejskiej o uruchomieniu przeciwko Polsce artykułu 7 unijnego traktatu. Dokument trafi jutro na posiedzenie komisji, ale to komisarze podejmą ostateczną decyzję. Z naszych informacji wynika, że przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker miał zdecydować, że nadszedł czas na uruchomienie artykułu 7 unijnego traktatu. Chodzi o pierwszy etap, nie dotyczy on sankcji, ale przewiduje wysłanie wniosku do krajów członkowskich o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce. Prezesi i wiceprezesi słupskich sądów zostali odwołani przez ministra sprawiedliwości. Decyzje bez uzasadnień sądy opublikowały na swoich stronach internetowych. Na ich miejsce minister sprawiedliwości powołał nowe osoby. Tragiczny wypadek autobusu w Meksyku. Zginęło co najmniej 11 osób. Wśród poszkodowanych są zagraniczni turyści, w tym ze Stanów Zjednoczonych. Rannych zostało 20 osób. Do wypadku doszło na autostradzie w stanie Quintana Roo na półwyspie Yucatan. Autokar wycieczkowy wypadł z drogi. Polskie Radio po raz pierwszy przyznało nagrody sportowe imienia Bogdana Tomaszewskiego. Wśród laureatów m.in. Robert Lewandowski, Anita Włodarczyk i Irena Szewińska, która została nagrodzona za całokształt osiągnięć w sporcie. Cieszę się, że te moje osiągnięcia, które przeminęły, ale jednak w pamięci pozostały, jednak przynosiły ludziom radość i to jest dla mnie wielka, ogromna satysfakcja. Naprawdę jestem bardzo wzruszona, z głębi serca dziękuję za to piękne, wspaniałe wyróżnienie. Dziękuję bardzo. Statuetki zostały wręczone w 10 kategoriach. Trenerem roku został Adam Nawałka, a piłkarska reprezentacja Polski została uznana za najlepszą drużynę mijających 12 miesięcy. Papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót kardynała Stefana Wyszyńskiego. Do beatyfikacji kardynała niezbędne jest już tylko stwierdzenie cudu za jego wstawiennictwem. Po 27 latach starań postulatorów Watykan wydał dekret o heroiczności cnót kardynała Stefana Wyszyńskiego. W trzech tomach akt zawarto jego historię życia. Biskupowi Stefanowi Wyszyńskiemu w bardzo młodym wieku powierzono misję ratowania kościoła, mówi metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik. Nie na darmo nosi tytuł prymas tysiąclecia. Uczył się, jak pełnić tę trudną posługę w bardzo trudnych czasach, niełatwych, zaraz po II wojnie światowej. Dziś proces beatyfikacyjny prymasa tysiąclecia wszedł w ostatnią fazę i jest bliski zakończenia, dodaje kardynał Kazimierz Nycz. Jest to jakby takie przynajmniej 2/3 procesu beatyfikacyjnego. Pozostaje ta 1/3 niezwykle ważna i uznanie cudu jako cudu. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jutro też pochmurno, rano miejscami marznące, mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. We wschodniej połowie kraju okresami opady śniegu, na północnym zachodzie wieczorem deszcz ze śniegiem i deszcz. Temperatura maksymalna od -1 do +2 stopni. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne.

zapowiedziałem na dziś kontynuację na poły astronomicznego nurtu Retrowave, którego Dynatron jest uznanym twórcą. Po prezentowanych już jego nagraniach z roku 2012 z filmowo-kosmicznej płyty Escape Velocity proponuję utwór Wormhole, tunel czasoprzestrzenny. Śledzenie el-muzycznych akcji duńskiego solisty w zaproponowanej przez kompozytora infrawibrującej osłonie zapewne wzmocni chęć do słuchowych dociekań. Tunel czasoprzestrzenny otwarty będzie niespełna 5 minut. Tyle na dziś muzyki z płyty Escape Velocity. Kolejny album Dynatrona, Eternus, podobnie oddziałując na wyobraźnię, podpowiada słuchaczom kosmiczno-waśniowe skojarzenia. temat wiecznego tętna, gwiezdnej pulsacji. W utworze Eternus kojarzyć się może niekiedy z ilustracją słynnej filmowej sagi Star Wars. Działający w wielu muzycznych specjalnościach Dynatron w utworach z roku 2015 niemal modelowo spełnia kryteria modnego w elektronice nurtu. Opinia z sieci wyrażona anonimowo. Pozwolą Państwo, że zacytuję. W ostatnich latach styl synthwave, znany też jako retrowave lub future synth, ożywił klasyczną muzykę elektroniczną. Korzystając z internetu, młodzi artyści rozprzestrzenili go na cały świat. Dużą rolę pełni tu sieć istniejąca od 6 lat, New Retro Wave. I jeszcze komunikat, czy też artystyczne credo z oficjalnej strony New Retro Wave. Retro Wave to gatunek ożywiający brzmienie, pęd i czystą pasję do lat 80. To najbardziej pobudzające nowum, które pojawiło się na scenie muzycznej, zresztą od dawna oczekiwane. Twórczość przywracająca muzyce pasję i słuch, za którymi zdążyliśmy zatęsknić. Tekst, przyznają Państwo, inspirujący, któremu znaczenie w dzisiejszej audycji dopisuje konsekwentnie Dynatron. Po utworze Out There kompozycja następna z płyty Eternus, Descent. Słuchając albumu Eternus i wybierając najciekawsze nagrania, przez chwilę myślałem, by skonfrontować je przed Państwem z utworami z przełomu lat 70. i 80. syntezatorzysty Larry'ego Fasta, znanego miłośnikom gatunku jako Synergy. Lecz dziś pozostaniemy jednak wyłącznie w otoczeniu trójkowych premier. Po Out There, tam na zewnątrz, i Descent, zstąpienie, pochodzenie, ostatnia kompozycja Dynatrona. Nie ten świat, not of this world, i trochę brzmieniowego chaosu. Dynatron, jak i jego polscy zmiennicy, dodadzą dziś artystyczną treść do obowiązującego w studiu El Muzyki, dającego do myślenia hasła futurystyczny kod Retrowave. Przy Przy czym zarówno ukazywana przyszłość, jak i przywołane retrospekcje dotyczą czasów nam najbliższych, których wyglądamy, nie zapominając o wcześniejszych doznaniach. I tytuł, i nagranie z rodzimego podwórka Synthwave, Chronos. Thank you. Parę miesięcy temu utwór Chronos pojawił się poza Trójką w innym radiowym programie. Wykonawcy Marek Wyrwas i Grzegorz Leczkowski. Za chwilę w ich wykonaniu trzy godne Państwa uwagi, absolutne premiery. Elektroakustyczne utwory potwierdzające uniwersalne kanony nurtu Synthwave. Przez 10 minut Faraway i Stories. Wykonawcy Grzegorz Leczkowski, pełniący rolę producenta, realizatora dźwięku, także gra na gitarach, basie, czasem przyciska klawisze. To fragment z oficjalnej biografii. I kolejne opinie na temat wykonawców dotyczące Marka Wyrwasa, multiinstrumentalista, samouk. Wszelkie nagrania wykonuje w swoim domowym studiu. Instrumenty, m.in. wiolonczela, syntezatory, gitara, perkusjonalia, flety proste. A już w tle utwór Stories tytułowy z płyty jeszcze niewydanej. Wymieniam tylko dwóch muzyków, ale skład zmienia się na płycie i grupa nosi nazwę LSA. To są tegoroczne realizacje. flet, wiolonczela, gitary i oczywiście syntezatory. Te wszystkie instrumenty razem są główną częścią futurystycznego kodu nurtu retrowave, czy też tożsamego synthwave. I utwór Journey z tej samej niewydanej płyty grupy LSA, płyty nazwanej Stories. Kolejna opowiedziana nową muzyką, nierozszyfrowana do końca historia. studiu El Muzyki grali nasi ostatni tegoroczni debiutanci, Grzegorz Leczkowski i Marek Wyrwas. Ten ostatni to także Lunar Synth, autor płyty Future City, gdzie muzyka opiewa suburbie przyszłości, w której akustyka i elektronika spotykają się razem. Muzyka ta powstała bez komputerowych programów, bez sekwencerów, tylko z duszy kompozytora, grającego na instrumentach, które już kilkakrotnie dziś wymieniałem. I w nastroju tej właśnie kompozycji pozostaniemy do końca tej audycji, do 23. Zechcą Państwo posłuchać Dawn Over Future City. Do miasta przyszłości kompozytora o pseudonimie Lunar Synth powrócimy zapewne już dopiero w przyszłym roku. A 26 grudnia w studiu El Muzyki odświętne i baśniowe suity baletowe. Oczywiście w elektronicznej realizacji. Serdecznie Państwa zapraszam. Autopromocja.